Imetimia saa 11 kamili, ni wakati wa taarifa habari katika lokale ambayo tunaanza na muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani amuru magavana kutosajili watoto ambao baba zao hawafahamiki. Na huko mkoani Kayanza ni kwamba kuna ripotiwa uhaba wa pesa katika benki na taasisi za mikopo. Wafanyabiashara wanungunika wakidai kupewa kiwango cha pesa kilicho chini ya kile ambacho wanachohitaji. Na huku wanao wakimbizi wa kambi ya Nyanghanda ni huko mkoani Ruigi wanakabiliwa na maisha duni kufuatia punguzo la chakula. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago. Eric Uimana anaongoza mitambo. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze katika kurasa wa usalama ni kwamba kuna ripotiwa mwanamama mmoja kutoka kijiji cha Bonero katika wilaya ya Bugenyuzi huko mkoani Karusi aliuawa siku ya Jumanne. Kamishna wa polisi wa mkoa anathibitisha kwamba mwanamama huyo aliuawa mara kadhaa na mumewe anaitwa Mawenimana Desire. Anaripoti kwamba marehemu amekatwa na mapanga na faili ya mauaji hayo tayari iko katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa mkoa wa Karusi. Mama huyo ni mtu wa pili kuuawa katika kipindi kilichozidi wiki moja baada ya kuuawa Buhiga mtu mwingine na anadaiwa kujipakitanzi Buhiga Alhamisi iliyopita. Na katika kurasa wa jamii ni kwamba waziri wa mambo ya ndani aliamuri hivi karibuni magavana wa mikoa kuacha kusajili vyeti vya kuzaliwa kwa watoto ambao baba zao hawajulikani. Martin Terete alisema hayo mwanzoni mwa mwezi huu wa Juni wakati wa mkutano na magavana wa mikoa katika jiji la Bujumbura. Alidokeza kuwa huduma za hadhi ya kiraia zinafaa kuacha kusajili watoto wa nje hadi pale mama zao watataja baba wa watoto. Na sheria ya familia inabaini kwamba cheti cha kuzaliwa cha mtoto wa nje ya ndoa kinamtaja mama pekee. Waziri wa mambo ndani anasimamia utekelezaji wa hali ya kiraia, lakini sheria ya rais ya mwaka 1993 inaonyesha kwamba usahihi wa baba yake unafanywa ikiwa huyu amemtambua wakati huo huo. Mengi zaidi naye Romualde Nyabivuze. Kipengee cha 37 cha sheria ya familia nchini Burundi kinaweza kuwa mtoto sharti atambulishwe kwa kiongozi wa idara ya usajili wa vizazi katika maeneo ya makazi ya mama yake ndani ya kipindi kisichozidi siku 15 baada ya kuzaliwa kwa mtoto. Hali kadhalika kwa watoto wanaofariki kabla ya kipindi hicho kufika. Kifungu cha 38 cha sheria hiyo iliyotiwa saini mwaka 1993 kinafafanua kuwa sheria ya kumwandikisha mtoto inahusu baba yake. Endapo baba yake hajapatikana, huwa wajibu wa mama yake, ikiwa baba na mama hawawezi, kuweza kufanywa na mtu yeyote aliyeshuhudia kuzaliwa kwa mtoto huyo. Kwa mujibu wa kipengee cha 39, cheti cha kuzaliwa hutambulisha siku, nafasi alikozaliwa, jinsia na majina aliyopewa mtoto. Endapo ana wazazi waliofunga ndoa halali, cheti kinabainisha wazi majina ya baba na mama na maeneo wanaopoishi. Kifungu cha 40 kinaweza kuwa cheti cha kuzaliwa kinahakikisha kuwa endapo mtoto amezaliwa bila baba yake kujulikana, cheti utambulisha jina la mama isipokuwa tu baba anakubali mtoto mara moja. Katika kipengele cha 214 wanafichua kuwa mtoto aliyezaliwa na mama ambaye hajaolewa baba yake anakuwa yeyote anayekiri kuwa baba mzazi ama anayekubali kwa mujibu wa hatua ya mahakama. Ukizingatia kipengele cha 36 cha sheria ya familia nchini Burundi, waziri wa mambo ya ndani ana mamlaka ya kufuatilia endapo vitabu vya usajili wa vizazi, ndoa na vifo vinashughulikiwa ipasavyo. Shukran Romualde Nwabivuze. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba wanafunzi wa darasa la mwisho wa kitivo cha sayansi kwenye shule ya upili ya Muremera katika mkoa wa Ngozi waliendelea na mtihani Jumatano hii, sababu ikiwa ni wizi wa mitihani ya mwisho wa mwaka uliofanyika ambao ulisababisha kucheleweshwa kwa orodha ya watihaniwa wa mtihani wa kitaifa ambayo ingeliteremshwa jijini Bujumbura kwenye wizara ya elimu Jumatano hii. Wanafunzi, wazazi na walimu wanadai kwamba uchunguzi ufanyike kuhusu swala hilo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya elimu katika wilaya ya Ngozi anasema kuwa ameanza uchunguzi wake. Baada ya mapumziko kidogo tu, tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 11 dakika 6 kwenye ukurasa wa uchumi ni kwamba minunguniko ni tele kwa raia wakazi wa mkoa wa Kayanza, wengi wao wakiwa na wafanyabiashara kufuatia ukosefu wa fedha katika benki za katika benki na taasisi ndogondogo za fedha ambazo wao ni wateja. Mameneja wa benki hizo na taasisi ndogondogo za kutoa mikopo wanasema kwamba uondoaji wa pesa ni mkubwa kuliko pesa zinazowekwa. Hata hivyo wanahakikishia wateja wao kwamba benki kuu ya taifa inafahamu hali hiyo na kuahidi kutatua swala hilo. Patrick Sengiyumva na mengi zaidi. Tulipopita asubuhi ya Jumanne hii kwenye benki na mashirika ya akiba na mkopo mkoani Kayanza, tuligundua kwamba kuna uhaba wa pesa za kuwapa wateja. Mfano ni kwenye shirika la akiba na mkopo Kopeke kwa ufupi wa Kifaransa, ambapo kila mteja awe mfanyabiashara au raia mwingine yote alikuwa anaruhusiwa kutoa kwenye akaunti yake pesa isiyozidi 100,000 tu. Kwenye benki nyingine viongozi tuliohoji juu ya swala hilo wakasema kwamba bado wanasubiri wapewe na benki kuu Berebe pesa, huku wakielezea kwamba wafanyabiashara huchukua siku hizi pesa noti mpya za 5 na 10, lakini noti hizo hazirudi benkini. Aidha, kwa upande mwingine wafanyabiashara wengine hulalamikia hali hiyo ya kuzikosa pesa benkini wakiwa waliziweka siku za nyuma kwenye akaunti zao. Wanasema kuwa biashara yao huyumba yumba sana siku hizi. Wanaomba serikali ya Burundi kipitia kwenye benki kuu ya Burundi kuvalia njuga swala hilo. Viongozi wa benki na mashirika ya akiba na mkopo mkoani Kayanza watuliza nyoyo raia wateja wa mashirika hayo kuwa benki kuu ya Burundi inaahidi kutoa ya ufumbuzi swala hilo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukran Patrick Nsengiyumva. Na tutoke huko mkoani Kayanza kaskazini tuelekee mashariki, ambapo wakimbizi kutoka kambi ya Nyanghanda iliyo katika wilaya Butezi ni katika mkoa wa Ruyigi wanaomba kuboreshwa kwa hali zao za kimaisha. Katika ghafla ya kuadhimisha sikukuu ya wakimbizi duniani Jumanne hii, walidokeza kwamba usambazaji wa chakula uliopunguzwa hadi 50% hauwezi kudumu kwa hata siku 15. Hawa ni baadhi ya wakimbizi wa Kikongo, tuwasikilize. Hali ya sasa ni mbovu. Ni mbovu manake kama mapokezi ya mwezi huu inaisha. Tulipokea kilo 2. Unaona? Faranga mpaka hivi hatujapata hata. Wamoja walipata, wengine hawaja. Maisha yako hatarini sana kwa mambo ya mwezi. Tulikuwa tunapokea vyakula vyenye kutosheleza. Naona mtu mmoja alikuwa anapata saa vile kilo 3, kilo 4, kilo 5. Unakuwa kukutana mko saa watu 8, mnakusanya pamoja, unakutana vile vyakula vinaweza vikafikisha hata mwezi mwingine. Lakini kwa hivi hakuna. Kilo 3 utaifikisha mwezi. Tunaomba nani ya seri na guvernema wajue refugee wanahitaji nini. Yale mahitaji ya warefugee ndio watutimizie. Kusudi tuishi, kula, kujifunika na vingine. Yenye kuhusu mtu kusudi aishi. Tunaishi maisha mbaya juu. Hatukuli mzuri, hatulali fasi ya mzuri, sagisi, unezi lala fasi ya mzuri. Hivyo haviko juu watupatia vitu vya kwenyea. Bana tupokeza mbaya, bilo 3 na vya mihindi na kilo kimacha njegeri. Hakiwezi kufikisha kumwezi. Na kwa jikuta tu ni vya mbaya, mahitaji iko tena ni ya mingi sana. Juu kisikia kama kupokea tunapokea mbaya, ile ni hitaji, yani watupatie vitu vya kuenea. Iyo yote ni mahitaji yenye tunaomba. Ama kwa upande wake Brigitte Mukanga Eno, mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi nchini Burundi UNHCR, anatambua hali hiyo na kufahamisha kwamba shirika hilo linahitajika kusambaza msaada uliopo haswa kwa nchi kama Sudan, Ethiopia, mashariki mwa DRC ambapo mizozo mipya imezuka. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 dakika 10 la ziada sina isipokuwa tu nikutamatia taarifa hii. Nawashukuru nyote ambao mmekuwa na mitango mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uimana na kutakieni jioni njema, kwa aherini.